Міліцо, змилуйся, дозволь взяти. Мені потрібне це золото. Навіщо? – запитала жінка. У мене мама важко хворіє. Я і відправився у путь, бо сподівався добути еліксир безсмертя для неї. Тремтів. Але якщо з цим еліксиром усе так складно, то золото, я зможу купити ліки, відвести маму до найкращих лікарів. Не існує причини віддавати людям своє тепле золото. Кожен має добути власне, ще гарячим. Тоді його не відберуть інші. Ти помиляєшся, помиляєшся, є причина. Яка? Щастя. Золото потрібне мені для щастя. Щастя у тому, що ти є. Щастя. Ти є. Щастя є. Щастя. Маячня. Ілія підхопився, упав біля ніг Міліці, їв очима золотий брусок. Добре, може ти і права. Не хочу твого золота. Віддай мені формулу. Своє виплавлю. У чому секрет? Чи знову скажеш, що твоя формула не допоможе мені? Немає секрету. Міліця віджбурнула брусок у кут, присіла біля столу, підсунула до Ілії другу книжечку. Усі компоненти відомі, крім одного. До суміші інгредієнтів треба додати краплю свого еліксиру безсмертя. Ілія відчув, як серце, мізки, думки і сподівання зливаються в одну важку, гнітючу кулю. Стрімко летять униз, у безодню. Матір Божа! Ну чому ж усе так погано? Чому удача завжди відвертається від мене? Не завжди, почув голос Міліці. Скоро ти теж знайдеш своє золото. «Коли?» – закричав Ілія і прокинувся. Ковдра зволожніла від гарячих мрій. Ілія сидів на постелі, ніяк втямити не міг. Міліця з роду Цирноєвичів, золото, еліксир безсмертя, здається, плакав від прикрощів. Так то був сон чи ні? Усе той самий дім, вікна з важкими білими завісами, комод чорного дерева і стіл з мармуром, куті свічники. До кімнати увійшла молода жінка. «Міліцо!» – вигукнув мимоволі. Жінка насупилася, здивовано зиркнула на Ілію. «Мене звати Софія». «Але вчора? Вчора тебе звали Міліцею? Міліцею з роду Цирноєвичів?» «Вчора ти спав цілісінький день». «Не може бути. Я пам'ятаю, як розмовляв у вісні. Ти проспав майже 2 доби». Жінка пішла до столика, заходилася витирати його м'якою льняною серветкою. «Певно, дуже втомився. Я не стала тебе будити, хоча зараз на дворі ніч. Час знову укладатися спати». «Ніч? Але тут не буває ночі?» Ілія геть розгубився. «Там, де немає ночі, немає і майбутнього». Софія дістала з комода важкий фаянсовий таріль, поставила поряд із каструлею. Над нею здіймалася прозора, ледь золотава пара. Жінка зачерпнула з каструлі, вилила у таріль черпак гарячого запашного супу. Ілія ковтнув слину не голоду, ошелешення. Без засторог роздивлявся хазяйку, кімнату. Тут існувало все те, що було й того вечора, коли він наважився постукати у двері будинку, над яким вився золотавий дим. Столик з мармуровою стільницею, комод, свічники. Не вистачало хіба що пласких золотих віддзеркалювачів, що вони кріпилися біля кожної свічки. Віддзеркалювачі щезли. Від того світло у кімнаті враз втратило пекучий блиск. Стало м'яким, заспокійливим. Та й обличчя Софії, приголомшливо схожої на міліцу з роду Церноєвичів, не лякало маскою застиглої вроди. Здавалося, від жінки линуло таке м'яке світло, що воно розливалося кімнатою. Та в куті Ілія помітив дивне доробало, на якому вночі міліця виплавляла золото. Підвівся. Пішов до незрозумілого механізму. «Що це?» – запитав хижу, ніби тільки-но підловив Софію на брехні. «А він приносить мені золото», – відповіла жінка, вказала на шмат зітканої візерункової тканини. Обережно взяла до рук таріль з гарячим супом, поставила на стіл. «Це тобі. Скуштуй. Це особливий суп». Пропозиція скидалася на прохання задовольнитися однойєвровою монеткою після того, як втратив мільйон. «Дякую», – видушив Ілія. «Не можу». «Спробуй, не пошкодуєш», – відповіла Софія зі значенням, наче гаряче варево мало занурити Ілію у чергову таємничу реальність. Ілія скривився, взяв ложку та піднести до рота не встиг. Двері відчинилися. Поріг переступив високий кремезний хлопець. «Доброї ночі», – мовив украй ввічливо. «У вас тут не зачинено. Дозвольте переночувати». Ілія підвів очі і ледь не впав зі стільця. Перед ним стояв Гоцик. «Проходь», – почув голос Софії. «Зараз налю тобі гарячого супу». Гоцик кивнув, роззирнувся і побачив Ілію. «Гоцику, радий тебе бачити», – ляпнув ошелешений Ілія. Дупа прилипла до стільця, уздовж хребта до тієї ж дупи стікала цівка холодного липкого поту. У голові метушилися думки, намагаючись зліпити якусь виправдальну легенду несподіваного зникнення Ілії з садиби сеньора Деметріо Бонвісуто. «Привіт, бухгалтер», – відповів Гоцик. Ілія відчув, щока гаряча від нещадного образливого ляпаса. Задихнувся від ненависті. «Курвел, покидьок!» Учепився в ложку, опустив очі у таріль. Черпав гарячий суп, їв варену моркву очима, тільки б не бачити Гоцика. А Гоцик уже сидів за столом навпроти. Подякував Софії за гостинність, їв з апетитом. «Смачно», – почув Ілія. Поспіхом доїв, поніс таріль хазяйці. «Дякую, Софія». «Спати час», – відповіла Софія. «Завтра рано вставати». Ілія не запитав, а чому, власне, рано вставати. Мишою шмигонув на простирадло під ковдру, відвернувся до стіни. «Раніше за всіх прокинуся. Втечу. Однаково втечу». Тремтів. заплющив очі, ніби найменший шурхіт не заважає.